Mondjad. Mert édesanyám, te mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok. Hogy hívják most, apa nézi a tévét, nézzük, hogy milyen sok felé esik az eső. Hideg nincsen. Hideg nincsen. 8-10 fokok vannak. Igen. Úgyhogy. De nálunk most jelenleg nem esik. Most vagy nem esik? Most nem. Hogy fogja vagy? De. Esik. Esni esik, csak most nem esik. Az jó. Most néztem, kint voltam, megetettem meg mindent, de most nem esik jelenleg. Már meg is etették. Már meg. Már pakolok, hogy majd megyek. Amikor kelté? Hát, 5 óra, 10 perckor. Jézusom. Azt akkor majd most már pakolok, hogy lassan megyek is majd. Mi van? Nem is kéne lefeküdnöd, minek fekszesz? Hát fölösleg, szerintem is. Mi a fenének is fekszek le. Aha. Hát jó van, most mit csináljak? Hát lassan. Hát most éppen neki fogod esni is. Hát fene egye meg. Na, majd csak megáll, mi? Hát kemény. Hát én most már összepakolgattam. Majd megindulok, azt akkor ott leszek legfőbb. Ha. Tehát egy asszonynak is kell az a szar, tudod, az a kosárba is, ami van. Hát nem tudom, mi lesz. Az előbb pedig nem esett, olyan szépen nem esett, hogy csak na. Kibaszik felem, mondd anya. Most mit csinál? Semmit sem bírok. Ez van és kész. Nem? De. Mondjál még valamit, édesanyám. A macska is bemér. Hát lesz a Attila? Most indul éppen. Most indul. Most indul, épp jelenleg. Indulandusban van. Na, jó van, akkor leteszem, azt majd megyek én is, jó? Jó, jó. Mert édesanyám, akkor szia. Szia. Szia. Szia.